Człowiek, który próbował zatrzymać zagładę. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Już od 7 listopada w Castoramie powalające oferty na podłogi. W tym panele Pinia Sherwood AC3 6 mm za 10,97 za metr kwadratowy. Więcej ofert w gazetce i sklepach Castoramy. Castorama. Nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, jest środa, 5 listopada. Paweł Drozd, dzień dobry. Minęła 10. Serwis Justyna Mączka. Marszałek Sikorski wniosek PiS-u o swoje odwołanie traktuje jak pokutę. Jest kampania wyborcza. Opozycja, zdaje się, nie ma dobrego pomysłu na tę kampanię wyborczą, więc będzie się skrupiała na mnie, a ja to przyjmę za moje grzechy. Związkowcy z Orlenu przyjeżdżają do Warszawy na pikietę przed kancelarią premiera. Mówią, że boją się zwolnień. Brytyjski premier chce ograniczyć napływ imigrantów. Tymczasem badania pokazują, że obcokrajowcy to dla wysp czysty zysk, i to liczony w grubych milionach. Uważam, że ten wniosek jest nieproporcjonalny do rangi wydarzenia. Tak o wniosku o swoje odwołanie mówi marszałek Sejmu. On sam zdecydował, że jutro odbędzie się debata, a w piątek głosowanie propozycji PiS-u. Radosław Sikorski oświadczył też dziś rano, że na temat jego niezręczności, jak się wyraził, powiedziano już wszystko i że nie boi się weryfikacji. Uważam, że wniosek jest nieproporcjonalny do rangi wydarzenia, ale opozycja ma prawo taki wniosek składać. A ja nigdy nie bałem się weryfikacji, więc jeśli wniosek jest, to zgodnie z regulaminem Sejmu, bez żadnych opóźnień, zdecydowałem, że najlepiej będzie sprawę rozstrzygnąć bez zbędnej zwłoki. Sikorski liczy na solidarność koalicji i głosy części klubów opozycyjnych, które proponują wstrzymanie się od głosu. Szef klubu PSL Jan Bury mówił rano w Trójce, że dyscypliny w partii nie będzie. On ma nadzieję, że wszyscy ludowcy będą głosowali, jak się wyraził, zgodnie z przesłaniem koalicyjnym, bo to jest sprawa czysto polityczna. Przypomnijmy, że PiS chce odwołać Radosława Sikorskiego za jego wypowiedź dla amerykańskiego portalu Politico. Marszałek stwierdził, że w 2008 roku w Moskwie Władimir Putin rozmawiał z Donaldem Tuskiem o podziale Ukrainy. Po politycznej awanturze Sikorski oświadczył, że zawiodła go pamięć, choć wprost ze swoich słów nigdy się nie wycofał. To jest kolejny krok na drodze do podziału Ukrainy. Tak o uznaniu przez Moskwę wyników wyborów w samozwańczych republikach Donieckiej i Ługańskiej pisze dziś francuski Le Monde. Gazeta podkreśla, że Kreml zapewnia sobie w ten sposób kontrolę nad częścią sąsiedniego kraju, tak jak czynił to już w Gruzji czy Mołdawii. Scenariusz jest zawsze podobny. Zbliżenie którejś z byłych republik radzieckich do Unii Europejskiej zostaje ukarane, ponieważ Rosja chce zachować nad nimi władzę. Tymczasem na wschodzie Ukrainy separatyści coraz częściej atakują pozycje wojsk rządowych. Relacja Piotra Pogorzelskiego. Do ostrzałów dochodziło m.in. w okolicach węzła kolejowego w Debalcewie w obwodzie donieckim. Ukraińscy wojskowi kontrolują sytuację w okolicach Mariupola i w obwodzie ługańskim, choć pozostaje ona napięta. W nocy nie zanotowano tam ostrzałów. Ekspert wojskowy Dmytro Tymczuk mówi o znacznej aktywizacji separatystów związanej z dostawą broni i amunicji, która została przywieziona ostatnim tzw. humanitarnym konwojem z Rosji. Rosyjscy specjaliści, wojskowi i agenci Federalnej Służby Bezpieczeństwa kończą tworzenie Armii Noworosji, m.in. podporządkowując sobie oddzielne grupy bojówkarzy. Kierownicze funkcje mają tam Rosjanie. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Przedstawiciele płockiego Orlenu będą dzisiaj protestować w Warszawie przed kancelarią premiera. Do stolicy przyjedzie kilkaset osób, które nie zgadzają się na nowy system pracy i grupowe zwolnienia. Boimy się o swoje posady, przyznaje szef Związku Zawodowego w Orlenie Bogusław Pietrzak. Od 1 stycznia będzie prowadzony system czterobrygadowej organizacji czasu pracy, a to niestety będzie związane z tym, że ponad 20% mniej będzie pracować w Płocku i we Włocławku. W Płocku około 350 osób mniej, a we Włocławku około 250 osób. Ale Andrzej Kisielewski, dyrektor Biura Centrum Obsługi Pracowników, wyjaśnia, że zmiana organizacji czasu pracy jest wymuszona złą sytuacją w branży paliwowej. Zapewnia też, że ostateczne decyzje co do zwolnień jeszcze nie zapadły, i zastrzega. Jeżeli dojdzie do takiej decyzji, to działania restrukturyzacyjne dotkną w pierwszej kolejności tych pracowników, którzy mają uprawnienia emerytalne. W Orlenie pracuje dziś ponad 22 tysiące osób. Średnia płaca to prawie 9,5 tysiąca złotych, ale dane te nie uwzględniają kadry kierowniczej. Według nieoficjalnych informacji szef Związku Zawodowego w Orlenie zarabia około 12 tysięcy złotych. Premier Wielkiej Brytanii w ostatnich dniach po raz kolejny wyraźnie sugerował, że imigranci to dla jego kraju poważny problem. Tymczasem, jak pokazują badania, przeciętny imigrant to dla Wielkiej Brytanii czysty zysk. Więcej wpłaca do budżetu w formie podatku niż pobiera w formie świadczeń. Z autorami badań na ten temat rozmawiał w Londynie Adam Dąbrowski. Przeciętny imigrant unijny więcej do kasy wpłaca niż z niej dostaje, mówi mi dr Tommaso Frattini. Imigranci, którzy przybyli tu po 2000 roku, mieli pozytywny wkład fiskalny. W sumie to ponad 20 miliardów funtów. Polacy, Czesi i inni obywatele krajów, które wstąpiły do wspólnoty po 1 maja 2004 roku, zasilili w ten sposób budżet 5 miliardami. A to nie wszystko, dodaje profesor Christian Dustman. Ci ludzie przyjeżdżają tu z wykształceniem, za które zapłacił inny kraj. Wniesiony przez nich ludzki kapitał miał wartość zbliżoną do 6 miliardów 800 milionów. No i jeszcze jedna statystyka, która przynajmniej do pewnego stopnia poddać może w wątpliwość ostrzeżenia o turystyce zasiłkowej. Średnie prawdopodobieństwo, że rodowity Brytyjczyk otrzymuje jakieś świadczenie, to 40%. W przypadku imigranta jest ono mniejsze o 17%. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Teraz to wszystkie informacje na kolejne w Trójce. Zapraszamy o 11:00. Przed nami pogodny dzień. Więcej chmur tylko na Pomorzu Zachodnim, ale nie będzie padać. Na południu silny wiatr w Tatrach Halne, którego prędkość będzie dochodzić do 135 km na godzinę. Do 10 stopni, od 10 stopni nad Zatoką Gdańską do 14 w centrum i 19 miejscami na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Au! O! Wow! Teraz sklepy Euro najeżone promocjami. Pralka LG 1000 obrotów. Slim 6 kg pojemności. Klasa A+++. Silnik certyfikowany aż na 22 lata. Za 1299 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Pełen emocji. Wszystko wiedząc. Pogodny. Zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super! Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Jesteś profesjonalistą? W prenumeracie Rzeczpospolitej otrzymasz specjalistyczne tygodniki branżowe i narzędzia niezbędne w twojej pracy. Sprawdź na prenumerata.rp.pl. Rzeczpospolita. Lepiej wiedzieć. Merch Special? Gdy czuję się piękna, jestem bardziej pewna siebie. Każdy dzień należy do mnie, a codzienne wyzwania stają się łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Merch Special Draże. Merch Special Draże, suplement diety, to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet dba o swoją urodę, stosując Merch Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Merch Special w prezencie nowość. Krem mousse do twarzy o wartości 60 zł. O promocję jubileuszową Merch pytaj w drogerii Superfarm i dobrych aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:50. Do południa. Zaprasza Paweł Drozd. W 1971 roku na rynku pojawiła się czwarta płyta grupy Led Zeppelin. Tytuł tej płyty to 4 po prostu. Płyta stała się z miejsca bardzo głośna i pamiętna do dziś dnia, a w tym roku zyskała swój nowy wymiar, ponieważ pojawiła się w Polsce reedycja tego albumu właśnie i ona właśnie jest naszą płytą tygodnia. Led Zeppelin 4 teraz. 713352, dwa egzemplarze czekają. We'll be right back. Four Sticks Led Zeppelin z wydanej właśnie odnowionej płyty Led Zeppelin 4. Dwa egzemplarze rozdane. Jeden pojedzie do pana Krzysztofa z Konstantynowa Łódzkiego, a drugi do pana Jerzego z Gdańska. Gratulujemy. W studiu Marcin Pośpiech, witaj, dzień dobry. Jeszcze dzień dobry raz. Ponownie. Jak myślisz, jak wiele kopii powstało nielegalnych tej właśnie płyty? Oj, trochę naprawdę powstało. Nie wiem. Miliony? No i teraz rozmawiać będziemy o tym, czy może są jakieś pozytywne aspekty tegoż właśnie zjawiska. Będziemy pytać o te naszych ekspertów. Euronet Plus. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Zwyczajna kradzież, a może po prostu internetowy miernik popularności. Łamanie prawa, a może nieodłączny element wirtualnego, internetowego świata, którego naturę nie sposób zmienić. W programie Żyjemy w Europie rozmawiamy dzisiaj o piractwie w sieci, a w naszym studiu gość Kinga Jakubowska, szefowa Fundacji Legalna Kultura. Witamy w Trójce. Dzień dobry. Piractwo utajonym zabójcą europejskiej kultury, brzmi portal Euractiv. Faktycznie legalna kultura jest w tarapatach? Myślę, że w dużych niestety. Cały czas w dużych tarapatach i coraz bardziej zależy, losy kultury zależą od tych, dla których ona jest tworzona, od odbiorców. To, co pani mówi, potwierdzają też dane. Według właśnie informacji, które przekazuje portal Euractiv, od 2008 roku do 2011 roku straty w 5 unijnych państwach, to jest w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech i Hiszpanii, z tytułu internetowego piractwa wyniosły około 20 miliardów euro. Ocenia się, że przez to pracę mogło stracić prawie 200 tysięcy osób. A jeżeli chodzi o Polskę, to każdego roku nasza gospodarka może tracić 600 milionów złotych. Jakie treści są najczęściej nielegalnie ściągane? Właśnie, tutaj jest te krzywdy, o których mówimy, dotyczą prawdopodobnie, co się niesamowicie zmienia, dlatego że ta cyfrowa rzeczywistość otaczająca nas narzuca pewne sposoby korzystania z kultury. I na przykład muzyka w dzisiejszych czasach, tutaj nawiązując do tego, nad czym się panowie zastanawiali. Do Led Zeppelin. No ma się zdecydowanie lepiej niż film i książki, bo w dzisiejszych czasach no, akurat piractwo muzyczne ma bardzo poważną konkurencję w postaci serwisów streamingowych, gdzie istnieją katalogi, w których są 25-milionowe katalogi, wszystko jest poukładane jak w najlepszej szafie i naprawdę trudno z tego nie korzystać, zwłaszcza jeśli kosztuje to mniej niż pizza, prawda? Więc to już raczej można rozpatrywać w kontekście takiej higieny korzystania z kultury, że trudno z tego nie skorzystać. Ale film w dalszym ciągu ma bardzo poważne kłopoty, dlatego że no, film nie ma w sobie takiego elementu wielorazowości jak muzyka, którą kochamy i słuchamy jej bez przerwy. I powiedzmy, w momencie, kiedy obejrzymy go, nie dość, że kiepskiej jakości, no bo jednak prawdziwą wartością na przykład dla mnie dla dobrych filmów jest kino. To, no w momencie, kiedy obejrzymy raz taki film, powiedzmy drugi raz do niego wrócimy, ale już więcej razy tego nie zrobimy, prawda? Nie będziemy go potem specjalnie i świadomie oglądać z legalnych źródeł, a więc oglądając go z nielegalnych źródeł automatycznie nie wspieramy. No, w żaden sposób nie oddajemy i nie wspieramy, nie zamykamy tego zdrowego koła, tego kręgu, którego spodziewaliby się po nas twórcy. I nie robimy czegoś takiego, co pozwala, na przykład co wspiera powstanie następnego filmu, prawda? Gdzieś to ulatuje w eter. Dobrze, chyba rzecz najważniejsza. Kiedy łamiemy prawo, no, kiedy jesteśmy internetowym piratem? Bo wokół tej kwestii jest wiele kontrowersji i wiele osób rozumie tę samą, wydawałoby się, sprawę, piractwo internetowe w zupełnie inny sposób. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o polskie prawo? Zacznijmy od tego. Najważniejszym tutaj aspektem jest kwestia rozpowszechniania. Ponieważ no, prawdą jest również to, że w momencie, kiedy sięgamy do internetu po utwór, trudno, żebyśmy śledzili jego losy od początku i zresztą wielokrotnie nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić w ogóle, z jakiego źródła ten utwór pochodzi. Natomiast i w tym momencie, jeżeli korzystamy na własny użytek, jest to powiedzmy, jest to zgodne z prawem, ale już rozpowszechnianie tego dalej jest niezgodne z prawem i tutaj no oprócz złej woli w tym momencie, chociaż nam się wydaje, że to jest dobra wola, jest to piractwo. Dobra, mamy na własny użytek, ale na przykład jest orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które stwierdza, że o dozwolonym użytku można mówić tylko wtedy, gdy pobieramy utwory z legalnego źródła. Czyli w Polsce, jak rozumiem, jest tak, że jeżeli pobierzemy z nielegalnego źródła na własny użytek, nie łamiemy prawa. własny użytek, a dozwolony użytek to jest co innego. Mhm. To już są już zupełnie inne... To wytłumaczmy to w takim razie. Inne kwestie. Tu, o dozwolonym użytku, właśnie w dozwolonym użytku mieszczą się jakby wszystkie prawa, które daje twórca, które daje twórca czy też właściciel praw i określa, w jaki sposób można z tego utworu korzystać. I to jest jakby zupełnie inna kategoria. Jakby nie dotyczy bezpośrednio tego, w jaki sposób sięgamy po ten utwór. Bo my nie możemy być odpowiedzialni. I to jest zrozumiałe. Nie możemy być odpowiedzialni za to, że ktoś umieszcza utwór w nielegalnym źródle. Zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach to, o czym pan mówił, o takim utajnionym wrogu, to nie dotyczy tylko i wyłącznie złej woli odbiorców, ale dotyczy również masowej ilości powstawania tych nielegalnych źródeł. Wrócimy do naszej rozmowy, ponieważ wątków jest bardzo dużo, a czasu niewiele. Przypomnę, naszym gościem jest Kinga Jakubowska, szefowa Fundacji Legalna Kultura. Zapraszam do dyskusji. Nasz adres to dopołudnia@polskieradio.pl. Napisał pan Andrzej do nas. Byłem piratem, ale od momentu, gdy zacząłem zarabiać, kupuję płyty. Czasem ściągnę sobie jakiś album, ale po to, by odsłuchać i podjąć decyzję, czy warto wydać na niego pieniądze. Zdarza się też kupować płyty, które piracko odsłuchiwałem kilka lat temu. Uważam, że niepiracenie jest przejawem szacunku dla twórców i do tego trzeba dorosnąć mentalnie i finansowo. To mail od pana Andrzeja. Można też do nas dzwonić. Nasz numer to 2 2 7 3. A my usłyszymy się przed 10:00. Dzisiaj pytamy, czy jestem internetowym piratem. Euranet Plus. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. 22 7 3 7 1 3 3 5 i do południa @polskieradio.pl. Bem que a menininha, que se curpe nutridinha, trói dele cabo espiar, para mas e mãe cabo soltar. Olá, também que a menininha, que se curpe nutridinha, trói dele cabo espiar, para mas e mãe cabo soltar. O que ele se vier lhe buscar, cabo espaltinho e sal, vamos à linternidade, agora é só maternidade. O que ele se vier lhe buscar, acabou o tinguiçar, vamos à linternidade, agora é só maternidade. Este menininho de hoje em dia, cada cinto e roubadia, pode fazer escoladeira, esta de mal para brincadeira. Este menininho de hoje em dia, cada cinto e roubadia, pode fazer escoladeira, esta de mal para brincadeira. O que ele sentia ele buscar, acabou o tinguiçar, vamos à linternidade, agora é só maternidade. O que ele sentia ele buscar, acabou o tinguiçar, vamos à linternidade, agora é só maternidade. Olá também que a menininha, que se curpe nutridinha, trau e dele cabo espiar, vamos sem mãe cabo soltar. Olá também que a menininha, que se curpe nutridinha, trau e dele cabo espiar, vamos sem mãe cabo soltar. O que ele se vier lhe buscar, cabo estortinho e sal, vamos à linternidade, agora é só maternidade. O que ele se vier lhe buscar, acabou-se para o tinguiçar, vamos à linternidade, agora é só maternidade. Este menininho de hoje em dia, cada cinto e covardia, volta a fazer escoladeira, esta que marca na brincadeira. Este menininho de hoje em dia, cada cinto e covardia, volta a fazer escoladeira, esta que marca na brincadeira. O que ele sentia ele é gostar, acabou-se para o tinguiçar, vamos à linternidade, agora é só maternidade. O que ele sentia ele gostar, acabou-se para o tinguiçar, vamos à linternidade, agora é só maternidade.

would like to launch a further 6 to 10 boxes by next. Do wiosny chcielibyśmy postawić od 6 do 10 nowych Solar Boxów. Jak wiadomo, budki telefoniczne w Londynie mają kolor czerwony. My zdecydowaliśmy się przemalować nasze na zielono, żeby ludzi zaskoczyć. Mamy już pierwsze opinie od użytkowników. Przede wszystkim podoba im się to, że za korzystanie z Solar Boxa nie muszą płacić. Niektórzy nie są przekonani do zielonego koloru i to główna krytyka, z którą mieliśmy do czynienia. Solar Box został wymyślony przez dwójkę studentów z London School of Economics, Christy Kenny i Harolda Krastona. Może warto byłoby przeszczepić ten pomysł też na polski grunt? Kto wie? Sprawą zainteresował się Filip Mitura. Tu Trójka, audycja do południa. Precious time on your own, seeing more than you care to say, and the mist falls away. I left the crowded shore, I'm on my way. I wrestled out once more, I'm on my way. These precious times on your own, certain as the day, and the mist falls away. I'm on my way. At times I've tried to feel with the thoughts I try to steal, left forgotten light, young love, all the choices I am made of. When the push comes to shove, I'm on my way. Such a simple sight to see, move the ground where I had lay, and I'm on my way. I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way. The Melodic. Czy piractwo internetowe ma swoje jasne strony? Czy wpływa na rozwój kultury, czy raczej na jej degradację? O to pytamy Państwa dzisiaj w ramach cyklu Żyjemy w Europie i czekamy też na Państwa opinie. Można dzwonić 22 i 7 trójek, można też pisać do południa @polskieradio.pl i można też pisać kciukiem w wypadku SMS-a 71335. Teraz pustki i telefon do przyjaciela. Przestała działać. Teraz dzwonię do siebie sam. Żar boli jak szerszeń, otwiera się rana. Wieczór nic nie przynosi, linia do ciebie nie działa. Teraz dzwonię do siebie sam. 862 752 862 752. Teraz dzwonię do siebie sam. Twój głos, mnie rozstraja. Linia do ciebie nie działa. Teraz dzwonię do siebie sam. Kartki pełne numerów czekają na połączenie. Między nami cisza, nic nie będzie już działać. Teraz dzwonię do siebie sam. 862 752 762 752. Teraz dzwonię do siebie sam. Dzwonię sam do siebie sam. Dzwonię sam do siebie sam. Dzwonię sam do siebie sam. Dzwonię sam. Teraz dzwonię do siebie sam. Lepiej zadzwoń do siebie sam. Teraz dzwonię do siebie sam. Lepiej zadzwoń do siebie sam. Sam. 21 minut do 11. Fajny film. Fajny film i przyjemna, sympatyczna atmosfera wytworzona przez Ryszarda Jaźwińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, a dzisiaj z wielką radością witam młodego filmowca, ale bardzo już docenionego i to gdzieś daleko w świecie. Tomasz Śliwiński z nami, dzień dobry. Dzień dobry. Autor filmu Nasza klątwa i zacznę od tej aktualności, bo wiemy o tym stosunkowo niedługo. Właśnie pana film obok Janny Anety Kopacz znalazł się na tej skróconej liście filmów jeszcze nie nominowanych, które mają w tej chwili już wielką szansę na nominację do Oscara w kategorii najlepszy krótki film dokumentalny. Akademia wybrała 8 tylko filmów z 50 chyba 8, jeśli dobrze mi wiadomo. Tak, dokładnie. To jest 8 filmów, z których później zostanie wybranych 3 do 5. Które zostały nominowanych już. Tak. Jak pan przyjął tę wiadomość, no bo to jednak dość niezwykła rzecz, a niezwykła tym bardziej, że aż 2 krótkie polskie filmy znalazły się na tej short liście. No, ja byłem zupełnie zaskoczony i oczywiście bardzo pozytywnie odebrałem tę informację. W ogóle się nie spodziewałem tego, nawet nie wiedziałem, kiedy będzie termin ogłoszenia tej short listy i też się cieszę, że razem z filmem Joanna się znaleźliśmy, ponieważ nasze drogi filmowe też się parę razy skrzyżowały na wielu festiwalach i też bardzo lubię ten film i bardzo mu kibicowałem, więc... No właśnie, zaskoczenia może o tyle nie powinno być, że przecież Nasza klątwa już pojawiała się na wielu międzynarodowych festiwalach i ten film był wcześniej zauważany. Tak, ale zresztą no myślę, że wszystkie 58 filmów, które tam ubiegały się, były wcześniej zauważone. To jest tak, że jakby na tej shortliście znajduje się 58 filmów, które już zostały docenione na różnych festiwalach i dzięki temu miały możliwość być zgłoszone w ogóle do komisji oscarowej. No to teraz porozmawiajmy o samym filmie. Ja wiem, że w krótkiej rozmowie to jest bardzo trudne, ale właśnie po obejrzeniu filmu można pomyśleć, że ta shortlista, te nominacje do Oscarów potencjalne właściwie są w ogóle nieistotne. Bo film opowiada no, w tak niezwykły sposób, o jednak tak szczególnej sprawie i bardzo dla pana również osobistej, że być może nagrody nie mają tu wielkiego znaczenia, jak pan o tym myśli. No, muszę przyznać, że nagrody są takim po prostu uzupełnieniem, taką kropką nad i we wszystkim, ale sama dotychczasowa moja przygoda z festiwalami, z tym filmem, jeżdżenie po różnych miejscach, kontakt z publicznością, I jak ludzie na tym filmie reagowali, no to była największa nagroda. I to, że no film dokumentuje bardzo nasze osobiste przeżycia, ciężkie chwile, przez które przeszliśmy. Nasze, czyli pana i żony. Nasze, czyli mojej żony Magdy Hickel, tak. I naszego synka, który urodził się z taką dziwną chorobą, która się potoczy, nazywa klątwa Ondyny. Ona polega... Zespół wrodzonej ośrodkowej hipowentylacji, tak to... Dokładnie, to jest oficjalna nazwa. Ja tu przytaczam tą... Klątwa Ondyny, ponieważ stąd się wziął tytuł Nasza Klątwa, właśnie nawiązując do tej potocznej nazwy choroby. Powiedzmy krótko, o co w tej chorobie chodzi, bo to rzeczywiście bardzo rzadka. Choroba przede wszystkim polega na tym, że osoba chora wyłącza oddech podczas snu i musi być wtedy na ten czas podłączona do respiratora. Czyli praktycznie każda noc jest zagrożeniem, może być zagrożeniem. Dokładnie, każda noc, każdy moment, w którym on idzie spać, po prostu jest zagrożeniem życia i musi być monitorowany, podłączony do aparatury medycznej. Jak to jest skierować kamerę na siebie, na żonę, na dopiero co narodzone dziecko? Gdzie jest ta granica między panem filmowcem, a Tomaszem Śliwińskim, osobą prywatną? Przyznam, że to było dość ciężkie i to nie było jakieś od początku, że zdecydowaliśmy się. To trochę nam zajęło. Tak naprawdę z namową Pawła Łozińskiego, który nas zaczął namawiać, że jesteśmy jakby w środku sytuacji dokumentalnej i żeby spróbować nagrywać nasze własne emocje. Ja bardzo się opierałem przed tym, mówiąc, że to jest zbyt osobiste, zbyt intymne. No ale przekonał mnie, mówiąc, że przecież nie muszę tego nikomu pokazywać. I tak się zaczęło. Ustawiliśmy kanapę na statywie, usiedliśmy na kanapie i zaczęliśmy rozmawiać tak, jak na ogół wieczorami rozmawiamy, a ponieważ byliśmy tak przytłoczeni tą sytuacją, mieliśmy tyle rzeczy się działo w naszym życiu, że zupełnie szybko zapomnieliśmy o tej kamerze. Ale może dlatego też film robi takie wrażenie, bo naprawdę jest wzruszający i uświadamia nam z tej perspektywy bardzo różne rzeczy, ale tak naprawdę nasza klątwa zaczęła się od klątwy, od pana krótkiego wcześniejszego filmu, tu gdzieś się zrodził ten pomysł na rejestrowanie pewnych wydarzeń z życia, tak? Tak, na początku zrobiłem taki krótki, 6-minutowy dokument, mniej osobisty, to generalnie była taka bardziej przypowieść o kobiecie w ciąży, która spodziewa się dziecka, i jak może sytuacja się potem obrócić w zupełnie sposób nieoczekiwany. Film był bardzo krótki, właśnie trwał 6 minut, ale potem stwierdziłem, że już starczy, że to jest zbyt intymne dla nas, żeby dalej ciągnąć. No i właśnie wtedy się pojawił Paweł Łoziński, który kontynuując to, co rozpocząłem w klątwie, zaczął mi namawiać, żeby jednak pójść o krok dalej i skierować tą kamerę na siebie. Na pewno o naszej klątwie warto rozmawiać. Jeszcze mamy na to dużo czasu, bo nominacje do Oscarów nominowanych poznamy dopiero 15 stycznia przyszłego roku. Trzymamy kciuki. Dziękuję. Bo to naprawdę duże, duże szanse, ale powiedzmy tylko jeszcze może o blogu. Ja wczoraj zajrzałem na blog leoblog.pl i wczorajszy dzień zaczął się niezbyt miło, ale na szczęście skończył dobrze. Cały tak, czas no, niestety... piszą państwo o tym, co się dzieje z Leonem. Tak, jakby historia nasza kontynuuje się na naszym blogu właśnie, leoblog.pl, na którym opisujemy wszystkie wydarzenia z życia naszego syna. Ostatnio rzeczywiście nie były najlepsze chwile. No wiadomo, choroba to też jest takie dziecko to trochę bomba zegarowa. Nigdy nie wiadomo, kiedy wybuchnie, kiedy to się będzie działo, kiedy wylądujemy w szpitalu, ale mimo wszystko staramy się podchodzić do tego jak najbardziej pozytywnie. Leo się super rozwija, jest naprawdę super. No teraz ma ponad 3,5 roku. On będzie miał 4 w grudniu, 16 grudnia skończy 4 lata. I jest nadzieja i mam nadzieję, że żyją państwo tą nadzieją, że taka szansa, że jednak będzie kiedyś jeszcze mógł żyć bez respiratora. Tak, na razie obecnie zbieram pieniądze na wszczepienie takiego stymulatora nerwu przepony, co polega na jakby wbudowaniu w respiratora w środek organizmu, co na pewno ułatwi funkcjonowanie, a też mam nadzieję, że medycyna się posunie do przodu na tyle, że może znajdą jakieś rozwiązanie. Niezwykła historia, polecamy bardzo film Nasza Klątwa, no i czekamy z emocjami, jak to będzie w tym wyścigu oscarowym jeden z 8 filmów, który ma szansę na nominację w kategorii najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Był z nami autor filmu Tomasz Śliwiński. I Ryszard Jaźwiński. Dziękujemy. SMS od pana Jakuba. Moim zdaniem bez piractwa większość muzyków nie miałaby takiej popularności, jaką ma. Niektórzy nie zaistnieliby w ogóle, dlatego że nie każdy odbiorca ma czas na koncerty i pieniądze na drogie, oryginalne płyty. Nie pochwalam, lecz też do końca nie neguję. Euronet Plus. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. O piractwie internetowym rozmawiamy dzisiaj w studiu ponownie. Marcin Pośpiech. Tak, oraz Kinga Jakubowska, szefowa Fundacji Legalna Kultura. Bardzo dużo maili, bardzo dużo telefonów od państwa. Dzisiaj pytamy, czy jestem internetowym piratem? I tak pisze do nas pan Damian. Jeśli chcemy rozmawiać o piractwie internetowym w sposób rzetelny, to rozróżnijmy dwie znaczące kwestie. Nielegalne jest rozpowszechnianie, czyli udostępnianie chronionych utworów. Legalne natomiast jest ich pobieranie. Muzyka, filmy, zdjęcia, nie dotyczy to programów. Nieuczciwe jest zatem nazywanie kogoś wyrażeniami pejoratywnymi, jak na przykład pirat, skoro jego działanie nie jest sprzeczne z prawem, na przykład pobiera utwory muzyczne, nie udostępniając ich. Pani Kingo? Myślę, że nazywanie kogoś pirat, czy też inaczej, to jest oczywiście delikatna sprawa, natomiast nie jest tutaj najważniejsza, dlatego że oczywiście pan ma rację, natomiast nie chodzi tylko o kwestię tego, co tak naprawdę nam wolno według prawa, ale również chodzi o różne względy etyczne, które nami kierują i mam nadzieję, że ci, którzy sobie jeszcze tego nie uświadamiają, na przykład słuchając naszej audycji, naszej rozmowy, zastanowią się nad tym, czy na pewno chcą, słuchając na przykład muzyki, czy oglądając filmy z nielegalnych źródeł, robiąc to świadomie, czy na pewno zdają sobie sprawę i czy na pewno chcą ignorować swoich ulubionych twórców. Dzisiaj w Trójce pytamy, czy jestem piratem? Pan Daniel odpowiada, tak jestem, bo chcę korzystać dowolnie z dóbr kulturalnych. Ale kilka pytań. Domniemane straty w euro i stanowiskach pracy są jedynie domniemane, bo opierają się na fałszywym założeniu forsowanym przez zainteresowane środowiska twórców. Jedna ściągnięta płyta, książka i film równa się nie jedna kupiona płyta, książka i film. Wątpliwym jest, że każdy tak zwany pirat bez możliwości ściągnięcia produktu od razu kupiłby go w sklepie. Nawet jeżeli tak jest, to biorąc pod uwagę, że na przykład w Polsce 500 milionów ściągnięć było filmów, to zakładam, że co najmniej 1/5 z tych ludzi poszłaby do kina albo kupiłaby film, gdyby mieli okazję skorzystać z legalnego źródła, czy też zastanowić się, albo wiedzieć, że korzystają z nielegalnego źródła. Ale internetowe piractwo ma bardzo wiele twarzy. Między innymi jest to copyright trolling. Czym jest to, tłumaczy Marcin Maj z Dziennika Internautów. Copyright trolling jest zjawiskiem polegającym na wykorzystywaniu postępowań w sprawie naruszeń praw autorskich do zarabiania. Przy czym pierwotnym impulsem działania nie jest tak naprawdę obrona twórcy, ale chęć zarobienia na tym. Najczęściej prawnicy, którzy się tym zajmują, nazywani potocznie trollami, wysyłają masowe ilości pism do różnych domniemanych sprawców naruszeń. Często mogą być to osoby absolutnie niewinne. Żądają od nich wpłacenia jakiejś kwoty, która jest, może być dla tych osób dużą kwotą. Na przykład w Polsce to są kwoty 550, 700, czasem 470 zł, które dla wielu osób są znaczące. I chodzi o to, żeby zainkasować jak najwięcej takich wpłat i później zwinąć interes. Ja sam rozmawiałem z wieloma ofiarami copyright trollingu. Myślę, że można je nazywać ofiarami. Były to czasem osoby starsze albo w średnim wieku, które mówiły, nie wiem o co chodzi, ale chyba powinnam zapłacić, bo nigdy nie miałem problemów z prawem i chcę mieć spokój. Prosimy o komentarz. Pani Kinga Jakubowska. Przede wszystkim jest tak, że nie można tak po prostu bezprawnie ściągać od ludzi pieniędzy za to właśnie działając jakby w obrębie prawa autorskiego. Ten copyright trolling, o którym tutaj mówimy, to są płatności za ściąganie filmów w takim trybie peer-to-peer, gdzie ludzie ściągając filmy, jednocześnie je rozpowszechniają i na pewno muszą robić to świadomie, dlatego że do tego jest potrzebna specjalna aplikacja, którą trzeba sobie zainstalować w komputerze. Sprawa jest bardzo skomplikowana, wrócimy do niej po godzinie 11:20. Już teraz zapraszamy, a dzisiaj w Trójce pytamy, czy jestem internetowym piratem? Euranet Plus. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Thank you.